późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy polski satelita wojskowy w kosmosie poleciał z amerykańskiej bazy w Kalifornii. Nadburzański oddział Straży Granicznej dostał 7 łodzi patrolowych. Prezydent Trump zapowiedział wstrzymanie migracji do Ameryki ze wszystkich krajów Trzeciego Świata. Pierwszy polski wojskowy satelita poleciał na orbitę. Rakieta Falcon 9, która wystartowała z baz amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii, ma umieścić w kosmosie m.in. pierwszego polskiego wojskowego satelitę w ramach programu MicroSAR. 3, 2, 1, mission, engine full power, and lift off. Go Falcon, go Transporter 15. Wraz z satelitą MicroSAR na orbitę trafią też 3 satelity opracowane dla Wojska Polskiego w ramach programu PIAST. Na pokładzie rakiety wynoszącej na orbitę satelity wojskowe jest także nanosatelita badawczy polskiej firmy Satref. Dla niej to tylko 500 km, dla Polski wielki skok w przyszłość, tak skomentował start satelity premier Donald Tusk. 7 łodzi patrolowych do żeglugi śródlądowej o łącznej wartości ponad 370 tysięcy złotych trafiło do nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Łodzie dostarczymy do naszych placówek na odcinku białoruskiej granicy państwowej i będą służyć do patrolowania rzeki Bug. Tak mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki. To łodzie, które są bardzo zwrotne, mają mały poziom zanurzenia w rzece, są lekkie, można je wodować praktycznie w każdym miejscu i z tej rzeki później podjąć na brzeg. Także z pewnością ułatwią żeglugę naszym funkcjonariuszom podczas patrolowania rzeki granicznej. Na taką łódź wejdzie co najmniej 4 funkcjonariuszy oraz niezbędny ekwipunek do tego, aby tą granicę patrolować. Nadburzański oddział Straży Granicznej jest największym oddziałem Straży Granicznej w Polsce. To będą trudne miesiące dla pasażerów kolei. Do trwającego remontu peronów na stacji Kraków Główny dojdą utrudnienia związane z pracami na strategicznej linii kolejowej Kraków-Warszawa. Znacząco zmieni się rozkład jazdy pociągów. Część kursów zostanie całkowicie odwołana i zastąpiona przez autobusy, a część pojedzie okrężną drogą. Na popularnej linii kolejowej nr 8 z Krakowa do Warszawy realizowane są 2 projekty. Jeden związany z budową nowoczesnych układów sterowania od Krakowa do Miechowa. Drugi związany z poprawą infrastruktury kolejowej. Wyjaśnia Andrzej Lipski, dyrektor Krakowskiego Zakładu Polskich Linii Kolejowych. Po zakończeniu prac na trasie będzie mogło kursować dziennie nawet 30 pociągów więcej. Najpierw jednak pasażerów czekają spore utrudnienia. Część pociągów nie będzie kursować, część pojedzie drogą okrężną, chociażby przez Zawiercie. Mówi Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK. Największe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów w Małopolsce będą obowiązywać od 14 grudnia aż do sierpnia przyszłego roku. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Prezydent Donald Trump zapowiedział wstrzymanie migracji ze wszystkich krajów Trzeciego Świata po środowych wydarzeniach w Waszyngtonie. Obywatel Afganistanu postrzelił wtedy żołnierzy Gwardii Narodowej. Amerykańska administracja ogłosiła także bezterminowe zawieszenie migracji z Afganistanu. W strzelaninie w Waszyngtonie zginęła 20-letnia żołnierka wojsk lądowych, a 24-letni sierżant sił powietrznych pozostaje w stanie krytycznym. Sprawcą był Afgańczyk, który przyleciał do Stanów Zjednoczonych w 2021 roku w ramach programu dla osób współpracujących z Amerykanami podczas wojny w Afganistanie. Choć jego wniosek o azyl zatwierdzono już za administracji Donalda Trumpa, prezydent USA zrzucił winę na swego poprzednika Joe Bidena. Trump napisał na platformie Truth Social, że zawiesi migrację z krajów Trzeciego Świata, aby system mógł zostać w pełni odbudowany. Prezydent USA nie podał, które państwa według nowej definicji objęłoby planowane wstrzymanie migracji. Na liście ONZ najsłabiej rozwiniętych krajów świata znajdują się obecnie 44 państwa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. Od popołudnia pogorszyła się jakość powietrza na południu Polski. Bardzo zła jakość powietrza jest obecnie koło Żywca, Suchej Beskidzkiej, w Nowym Targu, w Nysie, Kłodzku, Nowej Rudzie, Krotoszynie, zła w Legnicy, Bolesławcu, Lubaniu, Bielsku Białej i Rabce Zdrój. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra i bardzo dobra. 19% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Kosz na pierwszy ogień i mecz eliminacji Mistrzostw Świata, który reprezentacja koszykarzy rozgrywa z Austrią. Mecz jest rozgrywany w Gdyni, trwa pierwsza kwarta, jest 22-14 dla naszych. W piłkarskiej Ekstraklasie to już 17 kolejka. W pierwszym meczu dnia, który już się zakończył, przełamał się Widzew Łódź. Po 5 spotkaniach bez wygranej udało się zdobyć 3 punkty i to na wyjeździe w Gliwicach z Piastem. Było 2-0. Trwa spotkanie w Radomiu, gdzie Radomiak podejmuje lidera w tabeli, czyli Górnika Zabrze. Gospodarze prowadzą już od 4 minuty po golu oczywiście Kapity. W piłkę nożną grała dzisiaj także reprezentacja kobiet. Nasze panie rywalizowały towarzysko ze Słowenią. Mecz rozgrywany był w Gdańsku. Biało-czerwone po golu Weroniki Zawistowskiej wygrały 1-0. We wtorek zagrają z Łotyszkami. A z Chinkami na inaugurację Mistrzostw Świata mierzyła się reprezentacja piłkarek ręcznych i był to udany początek mundialu, wygrana 36-20, choć zwycięstwo wcale nie tak oczywiste, przyznaje Daria Michalak. Początek trochę nerwowy, ale to chyba mają do siebie pierwsze mecze na mistrzostwach. Potem już całkowicie w drugiej połowie pod naszą kontrolą i cieszę się, że była wysoka wygrana. Kolejny mecz Polki rozegrają w niedzielę z Tunezją. W sportach motorowych, ale tych wodnych, dobry występ w Formule 1 Bartka Marszałka. Polak w czwartej rundzie Mistrzostw Świata zajął wysokie trzecie miejsce w jednym z dwóch sprintów. No za mną pierwszy dzień zawodów w Arabii Saudyjskiej w Dżudzie. Jest to naprawdę wspaniałe miejsce. No, organizatorzy bardzo się postarali, bo przygotowali praktycznie od podstaw niesamowite miejsce nad wodą. Wyścig był ekscytujący. W wyścigu sprint zająłem trzecie miejsce, także bardzo się cieszę, że wracam na podium. F1 H2 to jest bardzo przyjemne uczucie. Do tego w kwalifikacjach Marszałek był piąty i z tej pozycji wyruszy do jutrzejszego wyścigu. Jeszcze aktualizacja wyniku z Ekstraklasy. Radomiak prowadzi już 2-0 z Górnikiem Zabrze. Jutro pochmurno, ale będzie się przejaśniać na Podkarpaciu. Na zachodzie spadnie deszcz, w centrum i na południu może pojawić się gołoleć, głównie w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę pod Dolny Śląsk. Na wschodzie może spaść śnieg. W centrum -1 stopień, na zachodzie +2, a na wschodzie +5. Autopromocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał do mnie urody. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz Nachorny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowe nagrania do posłuchania w niezwykłym miejscu. Zapraszamy na spotkanie z muzyką mistrza zapisaną na winylowych płytach wydanych przez Polskie Radio. Wtorek, 2 grudnia, godzina 19. Klub Jasmine, Warszawa, Wilcza 73. Bilety do kupienia na stronie www.jasmine.com. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Z Dolnego Śląska, słuchając historycznego programu, którego jestem świadkiem od wielu, wielu lat, podziwiam redaktora prowadzącego. Nie chcę się tam za bardzo, ale aż się wzruszam, mówiąc, słucham was od 50 lat. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. od 50 lat, no to pół wieku jest. No dziękujemy pięknie za takie wzruszające telefony. Numer to 2 2 7 3, jeżeli ktoś jeszcze chciałby zadzwonić, a od początku trwania dzisiejszego programu namawiam tych, którzy urodzili się w 1981 roku. Najlepszy rocznik, prawda? Bo dzisiaj 81. notowanie, na które mamy jeszcze 50 minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę pamiętać o fanpage'u. To taki oficjalny, nieoficjalny fanpage tej audycji. On nazywa się Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Tu wielkie pochwały dla administratorów tej strony, którzy naprawdę dbają o to, aby na tym fanpage'u wszystko ukazywało się na bieżąco, rzetelne informacje, doskonały humor, niesamowite grafiki, także proszę sobie tam zajrzeć. Powiem jeszcze, że za tydzień lista i jej 82. wydanie ze szkoły podstawowej numer 7 w Ełku. Już teraz serdecznie zapraszam, może nie do tej szkoły, ale oczywiście przed radioodbiorniki. A najbardziej zapraszam na naszą stronę www do odwiedzenia zakładki Lista Przebojów. Tam można wybierać utwory i na nie głosować. Tymczasem dźwięki chyba z ulubionej płyty słuchaczy Listy Przebojów. The Cure, All I Ever Am na 12. Songs of the Lost World. Taki tytuł nosi płyta zespołu The Cure, a na płycie All I Ever Am na 12 i Fragile Thing na 11. Yeah. Dziękujemy formacji The Cure, Fragile Thing na miejscu 11. Z tej strony Krzychu, jestem na serwerze Discorda, właśnie odbywa się 81. notowanie. Jesteśmy na wspólnym spotkaniu, właśnie słuchamy razem listy przebojów. Chciałbym pozdrowić całą grupę, z którą słucham. I przede wszystkim pana Pawła Bożyńskiego, naszego nauczyciela, oraz całą moderację, wszystkich pomocników i wszystkich słuchaczy, którzy bardzo aktywnie się udzielają. No to do zobaczenia za tydzień w Ełku. Tymczasem na 10 Daria. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz, rano czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na Daria Zawiało w Ballada o niej. Dwa piętra niżej niż tydzień temu. Dziś ląduje na miejscu 10. Witam serdecznie. Tu wasz stały słuchacz Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Słucham listy od 3 lat, w ogóle trójki jeszcze dłużej i oby tak trwało dalej. Świetna robota. Kiedyś nagrywałem masę kilometrów taśm, ale już teraz tylko poprzestałem na słuchaniu, bo taśmy braknie. Pozdrowienia. No tak, zresztą teraz gdzie można iść i kupić kasetę magnetofonową? Nie wiem, bo nie potrzebowałem też już

Bruce Springsteen, Sunday Love. 9 do góry, na miejsce 7 w 81 notowaniu listy przebojów. Pierwsza trójka, 21:33 i widzę, że telefon dzwoni. Tak, chciałem powiedzieć, w nawiązaniu do tego, co słucham, że też was słucham od 50 lat. Od czasu, kiedy zacząłem pracę. Mam na imię Maciej. Dziękuję. No to niezły wynik, panie Macieju. 50 lat. Pół wieku, jeszcze raz tak powiem. No dziękujemy serdecznie za telefony, bo czymże byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami. Patrzę dalej, zaznaczam kropkę. Kaśka Sochacka, Szum na szóstym. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Kaśka Sochacka, Szum z siódmego na szóste. Chciałem powiedzieć, że właśnie z moim najmłodszym synem gramy w Monopoly, słucham listy przybojów. Cudowne uczucie i wspominam dzieciństwo. Serdecznie was pozdrawiam i dzięki, że jesteście. No i cudowna wiadomość, dzięki, że jesteście, drodzy słuchacze. 24 minuty do 22. Daria ze Śląska na miejscu piątym. Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła mi

Look at us, formacja Archive, dwa piętra niżej, z drugiego na czwarte w dzisiejszym, a którym 81. notowaniu. Tak sobie pomyślałem, słucham, siedzę, a czego mam nie zadzwonić? No teraz już oficjalnie. Dobry wieczór, kłania się Robert ze Świdnika. Ja w roku 81, to ja skończyłem 18 lat wtedy, ale znam bardzo przemiłą osobę, która właśnie urodziła się w maju 81 roku. A tak poza tym to chciałem powiedzieć, że jak co tydzień słucham pierwszej trójki z urządzeń lampowych. I przyszedł mi do głowy taki pomysł już parę dni temu, że ja sobie sam skonstruuję taki wzmacniacz lampowy jako jedno urządzenie. Nawet zakupiłem już pewne elementy. Naprawdę niewielkie pieniążki, groszowe sprawy. Ale kiedy ja to zrealizuję, kiedy ja go skończę, no to bardzo nie wiem. W każdym razie proszę dać nam znać, a my wchodzimy na podium. Birds of a Feather, Billie Eilish, z piątego na trzecie. Bardzo ładny wynik, a to 81. notowanie naszej listy. Też bym chciała być rocznik 81, a to niestety 57, a obok leży rocznik 29. Dobranoc. No, pięknie dziękuję za telefon. Dobranoc, chociaż jeszcze parę minut pozostało naszej radiowej, listowej przygody dzisiaj. To miejsce drugie, z trzeciego, formacja The Cure. i utwór pod tytułem Alone. The Cure, Alone, z trzeciego na drugie, w 81. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Halo? Słucham listy przebojów. Maciej z Warszawy. Chciałem powiedzieć, że przebijam pana Macieja, też jestem Maciej. Od 53 lat słucham trójki. Od 53 lat, ho, ho, ho, jaki wynik. No, chciałbym już kończyć, ale cały czas dzwoni telefon. Chciałam słówko powiedzieć, bo coś się martwię, że pan Grabek coś dzisiaj tak często wzdycha. Czy to może przez słuchaczy, którzy głosują ciągle tak samo? Czy ja często wzdycham? No ale prawda jest taka, że zachęcam do głosowania. Strona www.lista przebojów i tam oddajemy głosy na ulubione typy. Marek Pawłukiewicz, Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy za 81. wydanie Listy Przebojów Pierwsza Trójka. Po 22. Piotr Metz, na sam koniec naszej audycji numer 1, czyli In The End formacji Depeche Mode. Serdecznie dziękujemy za ten czas. We're